To była piosenka Włochatego. No dzisiaj tak trochę nihilistycznie i obrazoburczo. Ale nie ma się co przejmować, bo będziemy to po prostu łamać. Że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali. I to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Dlaczego mała, jak Polska, co? Dlaczego mała, jak Polska, co? Obserwa. Ja serdecznie wszystko pierdolę, panie Marze. I wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Musicie uwierzyć za wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza inwazja. Śpiewa piosenka, że walcza od tej strony. Ja chciałem, że tylko, że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenka. Ty uważaj, że nasi to zginęli. To niech pomyślę, że to nie ja. Pomóżmy Wałęsie lepiej to zrobić. Odpiew się, proszę. No, bo się odpiew do generalnego. No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Dobrze, dzień dobry. Nie wiedziałem już, co ze sobą zrobić. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Po tamtej stronie... Diabolissimus. A po tamtej... Kreator. I dlaczego ta audycja jest offline'owa? No, akurat święta tak wypadły i każdy gdzieś tam coś ma do załatwienia. A to wyjazd, a to jakieś imprezy... czy koncerty. No, no właśnie, no, długi weekend, 3 maja, no ja na żadną imprezę nie idę, taką imprezistą, żeby tutaj sobie długi weekend wykorzystać, tylko na prawdopodobnie piknik z okazji 3 maja. No ale no, niestety na żywo nie może być tym razem, więc jest jak jest. Więc dzisiaj nie dzwońcie, bo się nie dodzwonicie. Najmniej nie do nas. Ja bym jeszcze tak powiedział, że mam nadzieję, że skoro ta audycja leci po 1 maja, to jak zwykle nie zawiedzie akcja alternatywna Naszość z piastowskiego Poznania, która pewnie tam znowu zrobi jakąś akcję, że trzeba tam mieczami samurajskimi komuchów gonić, albo że Łybacka jest gejszą i tam że komuchy mają kupić psa i nazwać go KGB czy FSB. Także, no, liczymy na nich i pewnie się nie zawiedziemy. Tak, nagrywamy to jeszcze przed 1 maja, więc nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co akcja Naszość wykombinuje. My kiedyś z Łódzkim Kolibrem, dokładnie w zeszłym roku albo 2 lata temu już, może nie pamiętam, świętowaliśmy 1 maja. Przebraliśmy się za komunistów na czerwono, śpiewaliśmy międzynarodówkę. Tylko, że to 1 maja nam się przesunęło na 1 kwietnia. Ale wiesz co? Na Śląsku w ten sam sposób Koliber zorganizował akcję, że właśnie 1 maja sparodiowali tych komunistów i szli tam z plakatami, że Cyrankiewicz miał rację, albo że Gomułka naszym wodzem jest i takie tam pierdoły. I najlepsze, co jest tragiczne, że kurczę, ludzie tacy stare pierniki komunistyczne się cieszyły jeszcze, kurczę, że tak, wreszcie prawdziwi po prostu, prawdziwa młodzież, nie kurczę, ci kapitaliści po prostu głosujący na te złe kapitalistyczne PO. Albo tych pisiorów w ogóle, którzy są prawicowi po prostu jak jasny pieron. No do nas też podszedł taki starszy pan i zaczął, jak my krzyczeliśmy, to on zaczął nam tańcować. Taki 80 lat, ledwo się trzyma na tych nóżkach, ale macha rączkami, cieszy się. Wiesz, całe życie ale nic nie robił. Ale wiesz, co mnie najbardziej na cieszyło wtedy 1 kwietnia? Mhm. Że my tak wykrzykiwaliśmy te hasła głupie. No my tam sobie jajca robiliśmy też, więc przekręcaliśmy, że zamiast Lenin niech żyje, to Lenin nie żyje. Jak to nie żyje? Lenin wiecznie żywy. Jak żyje, jak mauzoleum? Tak dalej, i tak dalej. Trochę żeśmy tak robili rozpierduchę, ale. Co cieszyło nas? Co nas ucieszyło? Jak już nas tam przeganiali patrole, to nam przekazały informacje, te różne takie niebieskie, że mnóstwo telefonów, zgłoszeń, że tu jakaś niedobra młodzież komunistyczna rozrabia. To akurat dobry symptom. Wreszcie ludzie zaczynają traktować komunizm tak samo, jak kiedyś traktowano nazistów. I to jest akurat dobry symptom, tylko szkoda, że to dotyczy małego procentu społeczeństwa. Donosić to nie ma na nikogo, co? Ale... Nie no, powinno się wyjść i po prostu tam przepędzić, no jak na prywatnym terenie, albo hałasują tak, że w prywatnym domu słychać, no to... W każdym razie takie happeningi. Mamy nadzieję, że coś tego 1 maja będzie zorganizowane. Kiedyś koledzy z jeszcze skądś tam próbowali taki komunistyczny pomnik wziąć, przed którym... Są zawsze 1 maja jakieś demonstracje, znaczy uroczystości. To chcieli pomalować na czerwono z hasłem precz z komuną. No to się niestety zrobili w nocy 30 kwietnia. No a 1 maja już było zamalowane. Więc tak, szkoda. Ale no jakiś happening, mamy nadzieję, że się ciekawy wydarzy, zachęcamy. Znaczy, jak będziecie tego słuchać, to będzie 3 maja, więc to tak trudno zachęcać. No ale zachęcamy na przyszły rok. I teraz moglibyśmy już przestać pieprzyć bez sensu. Co ty na to? No można by. Ale jeszcze odnosząc się do 1 maja, no to a propos tego, jak aktywne są te wszystkie komuchy i ta cała ekipa tych wiecznie żywych nierobów po prostu, którzy całe życie się opierdzielali na jakichś państwowych stołkach, to jak szybko znikają wszelkie plakaty Korwina, a dużo wolniej Kaczyńskiego, a w ogóle nie znikają PO i SLD. To jest ciekawe, że po prostu Korwina rozlepisz gdzieś, to on po prostu znika, kurczę, zaraz po twoim odejściu. Także to jest symptomatyczne, jak po prostu lewacy się boją wszelkich jakichś takich zmian, które by ich po kieszeni uderzyły. No ale przejdźmy już do tematu dzisiejszej audycji. Dzisiaj... 6 majowego. Tak, dzisiaj... Będzie odrobinę nihilistycznie i obrazoburczo. Będziemy trochę lewaczyć, Matko Boska. W którą już... stronę? Matko, w którą stronę nas tu pokręci, no? A co będziemy mówić, no? Będziemy mówić o patriotyzmie i odrobinę użyjemy argumentów lewackich przeciw patriotyzmowi. Oczywiście konkluzji, proszę tutaj słuchać do końca, bo konkluzja będzie prawomyślna, ale taki eksperyment, jak długo człowiek będzie dzierżyć te głupoty słuchać. Tych argumentów przeciw. No ale cóż, no prowokacja, no każdy ma prawo do prowokacji, tak? A muzyka będzie wręcz przeciwnie, bo będzie skrajnie patriotyczno-narodowa, więc jak ktoś nie cierpi takich kapel, to może sobie zatkać uszy, bo dzisiaj muzykę ustalam ja. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mi się bardzo podoba, co z wami przygotowałeś. No, pierwszy utwór Włochatego, który był przed audycją, to był taki właśnie, no, żeby wzbudzić sensację. Żeby wzbudzić sensację, a w audycji już będzie w drugą stronę, jak dojdziemy, powiedzmy, do jakichś wniosków. Więc dobrze, zacznijmy od tego, czym jest patriotyzm. Patriotyzm to jest miłość ojczyzny, tak, no to jest proste, tak. Słowo pochodzi od patria, czyli z greki. Patria to rodzina, jakaś grupa, plemię od pater ojciec, czyli ta miłość ojczyzny, patriotyzm, poświęcenie ojczyźnie, działanie pro publico bono, czyli dla dobra wspólnego. Tak można zdefiniować. Ale no tutaj się trzeba zawsze zapytać, dlaczego? No ja, inteligentny człowiek zawsze się zapyta, no a może mnie tylko tak nauczyli, a to nie jest do końca rozsądne? I tutaj aż wydaje się, no trzeba się pochylić nad tymi argumentami lewackimi, bo one się wydają na początek takie nawet mocne. Tylko że tak naprawdę się wydają i trafiają do młodzieży, która jeszcze nie jest na przykład za bardzo zorientowana i chwyta. Jak a trzeba ten łyka to wszystko. No, łykać tak można sobie te argumenty, no a tymczasem patriotyzmu z nacjonalizmem, co mnie doprowadza do szału, bo to są dwa przeciwległe niemal w zasadzie założenia. Ale o tym później. Ale o tym później. Dokładnie. Lewa strona zawsze tak ciekawe argumenty podaje, a zamiast odpowiedzieć kontrargumentem, czy rozbić to po prostu jakoś, to zazwyczaj kończy się awanturą i to potem się tam cieszą się te lewaki. Ale tutaj postaramy się rozbić ten antypatriotyczny ruch. Mówią, co mówią? Ja się tu tylko urodziłem. Czemu mam dbać o to miejsce, skoro tu nie jest moje? Albo mam dbać o tych ludzi tutaj wokół. Po co? Po co? Jaki ja mam tu mieć związek z tym? Nie chcę mieć i to bez sensu. Ja chcę uciec jak najdalej. Taka jest postawa ta najczęściej tych, którzy mówią, że patriotyzm to jest jakiś tam atawizm czy coś podobnego. No ale zastanówmy się, czy to jest rozsądne. Tutaj bym przytoczył przykłady z czasów przeszłych. Dlaczego nie warto uciekać? Dlaczego nie warto nie dbać o swoje otoczenie? No to jest oczywiste. Jeżeli nie będę dbać o swoje otoczenie, no to jeżeli nie będę manifestować swoich poglądów, nie będę działać coś, żeby władze czy ktokolwiek działał przeciwko mnie, no to pozwolę, żeby inni narzucili mi niekoniecznie dla mnie dobre rozwiązania. Jeżeli nie będę krzyczeć, że mi tutaj burmistrz jest łapówkarzem i trzeba go zmienić, no to po co go zmieniać? Tak? Jeżeli nie będziemy krzyczeć, że Tusku nam tu wprowadza ustawy o porywaniu dzieci przez urzędników, no to po co on by miał zmieniać? A jak będzie widzieć, że jest opór, no to będzie się musiał z tym liczyć. Bo władze tak naprawdę boją się społeczeństwa. Panicznie nawet. Panicznie nawet. Bo każde działanie zorganizowane, to zresztą widać, jak długo no kiedyś było w miarę normalnie w I Rzeczpospolitej, bo no mieszczanie jednak mieli jakąś tam pozycję i no przez jakiś czas też dosyć duża wolność panowała w miastach. Później można rozwinąć ten wątek. Tak. Odnieśliśmy się do tego, że ja się tu tylko urodziłem, po co mam dbać o to miejsce? No ale mówią dalej, no ja nie muszę dbać, bo ja mogę uciec. Jak będą jakieś represje, to ja mogę uciec i mieć święty spokój. Po pierwsze, uciec to nie jest tak łatwo, bo jak się robi, jak się historycznie robiło srogo w jakimś kraju, no to granice jakoś tak były uszczelniane, to po pierwsze. Czy uciekać nie było za bardzo jak? No można powiedzieć, że no trzeba uciec tam, póki można, ucieknie się i będzie jakoś tam. No i majątek się straci przy okazji, bo nie sprzeda się go w ciągu miesiąca, na przykład wszystkiego, co się posiada. A wywieźć się nie da. Ale powiedzmy, że ktoś odpowiednio wcześniej przewidział i wpieprza sobie, powiedzmy, w pierwszym roku panowania Hitlera Żydki uciekają. No, ale jakoś nie, tylko kilka było przypadków, że jakieś grubsze emigracje stamtąd i też tracili majątek. Ale wyobraźmy sobie, że ktoś wcześniej przewidział i jedzie do innego miejsca, ucieka. Czy to ma sens? Brak oporu, ucieczka. No moim zdaniem to ma sens tylko w ostateczności, bo tak to będzie się uciekać wiecznie. Bo gdziekolwiek nie uciekniemy, tam nas dosięgnie system, który będzie represyjny przeciwko nam. Jeżeli w tym momencie gdzieś jest lepiej, a u nas jest gorzej, jest gorszy ustrój, który jest przeciwko nam, no to za chwilę tam, gdzie uciekniemy, może się zmienić, albo to państwo, które przeciwko nam tutaj działa, może nas dosięgnąć tam. Przykłady historyczne. No jak tu blisko do tej III Rzeszy. Niektórzy uciekali z III Rzeszy do Francji na przykład. No i chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że to było na krótką metę tylko skuteczne, bo sobie Niemcy trochę rozpaśli się i tą Francję zajęli, tak? Więc bez sensu to było. Bezskuteczne działanie. Warto wspomnieć, że do Polski też bardzo dużo ludzi uciekło, chyba nawet ilościowo więcej niż do Francji, przynajmniej z tych rejonów pruskich. No tak, bo w sumie bliżej. No ale ucieczka. Przykład długotrwały. No to jest szybki, taki, że za życia naszego nas może dosięgnąć, więc nie zawsze tak się w historii działało, że nasze działania mają konsekwencje jeszcze za naszego życia, no ale każdy człowiek chce jak najlepiej, nie tylko dla siebie, no ale nawet egoistycznie myśląc, jak najlepiej dla swoich potomków. Tak czy nie? No dokładnie. Jeszcze a propos uciekania, no to socjalizm teraz jest praktycznie wszędzie na świecie, w różnym stopniu tylko zaawansowania i no tak do końca się nie da nigdzie uciec. Trzeba stawić opór tu, gdzie jesteśmy i dopiero jak już się zupełnie nic nie da zrobić, wtedy to można się zastanowić. Bo patrzcie na Chile, tam przecież stawiono opór i co się stało? Z totalnej beznadziei, która była nawet gorsza od naszego PRL-u, w tej chwili nas wyprzedzają. No. Może tam w jakichś wskaźnikach są trochę niżej niż my, ale jeśli chodzi o siłę nabywczą, to nas już dawno, dawno przegonili. Mogą sobie 100 razy lepsze auta kupować i dużo większe chałupy za te same pieniądze. No i nie mają kryzysu. Właśnie, to jest bardzo istotne. No ale wyobraźmy sobie sytuację, że my uciekniemy gdzieś i gdzie jest lepiej, gdzie ten system jest słabszy. No niektórzy wolnościowcy, libertarianie czy no inni wolnościowcy, dużo jest takich ludzi, którzy mówią albo za przykładem Cejrowskiego, żeby gdzieś uciec do tej Amazonii i tam siedzieć, albo żeby, nie wiem, do tej Ameryki, tylko że Ameryka się faszyzuje, no to do Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania się faszyzuje, ale no co tam na razie jest większa wolność gospodarcza. No to może to gdzieś tam jeszcze uciec, gdzieś tam uciec. No ale, moment, te systemy się zmieniają i to na gorsze i to też trzeba brać pod uwagę. Historyczny przykład. Jak ludzie uciekali i jak nie uciekali. Spójrzmy sobie na przykład Polski ze średniowiecza. Mamy sobie tych piastów, no i piastowie musieli traktować poważnie mieszczaństwo i szlachtę, ponieważ pozycja mieszczaństwa i chłopstwa również nie była tak ograniczona wobec szlachty. Wręcz można powiedzieć, że mieszczaństwo ze szlachtą były w równowadze. Tak? I trudno było coś przeforsować jednej grupie przeciw drugiej, tak? I była równowaga i państwo, chociaż rozbite wtedy, się rozwijało. Za późnych piastów już zjednoczone, ale też mogło się swobodnie gospodarczo rozwijać. A Wiesz, co jest bardzo ciekawe, jak ktoś na przykład nie tylko interesuje tam piłką nożną i siedzeniem na kanapie, jak na przykład lubi zwiedzać, to warto zauważyć, że w Polsce nie było praktycznie nic, wszystko było z drewna, a w ciągu w zasadzie 200 lat my nadrobiliśmy całą tę przepaść, jaka nas dzieliła od Zachodu. Że jak się popatrzy na chociażby katedrę na Wawelu, czy kościoły w Nysie, we Wrocławiu, no, w Gnieźnie, w Poznaniu, to przecież to są ogromne budynki, które mają swoje, powiedzmy, fundamenty, czy tam część konstrukcji, nawet tej, która przetrwała do dzisiaj, 700-800 letnią. No. I to powstało z niczego. My nadrobiliśmy to, co tam cywilizacja rzymska budowała, co wczesne średniowiecze, no te średniowiecze koło X wieku, my to wszystko do XII-XIII wieku praktycznie nadgoniliśmy dzięki temu, że chłopstwo i mieszczaństwo były mało uciskane, nie było takiego feudalizmu. Tak, ale spójrzmy na to. Przy każdej próbie, gdy jeden stan chciał kosztem innego stanu uzyskać jakiś przywilej, to było dosyć trudne do przeforsowania, nie takie łatwe. Dlaczego? Bo spotykało się z oporem. Później, kiedy mieliśmy Unię z Litwą, to aktywna jednostka, która nie mogła coś zrobić, uciekała sobie na Ukrainę. Nie walczyła o swoje prawo do czynienia tego, co sobie życzy, i sytuacja była taka, że prawo się psuło. Równowaga między stanami się zaburzyła i szlachta stała się zupełnie już panującym stanem. Mieszczaństwo zepchnięte na margines polityczny, chłopstwo to już nie ma co wspominać. Wcześniej równowaga między tymi stanami była zachowana. Przywileje różne, nierynkowe i wykorzystujące nawzajem pozycję jednego stanu na drugi, w jakiś sposób były, oczywiście, że były, ale była równowaga między nimi. W momencie, kiedy jednostki zaczęły uciekać, to zamiast działać, wtedy równowaga się zaburzyła i mieliśmy refeudalizację. No, na początku jeszcze to nie było takie, no, takie widoczne, bo powiedzmy w XVI wieku jeszcze no, te stare zwyczaje były dosyć mocno zakorzenione i mieszczaństwo i chłopstwo jeszcze coś tam miały do powiedzenia, więc na przykład w tych książkach Stachniuka czy tam jakichś różnych no, o Polsce Piastów, Jagiellonów, to jeszcze właśnie ten XVI wiek to jest taki okres dosyć dobry, kiedy szlachta już zaczynała powoli tam obrastać w piórka, ale jeszcze jakiś tam, powiedzmy, strach przed prawem i zasady panowały w całym społeczeństwie, niezależnie od stanów. No ja powiem, ja czytałem Jasienicę i trochę Frycza Modrzewskiego, więc w XVI wieku jeszcze bogactwo było wypracowane przez pokolenia jeszcze za Piastów i za wczesnych Jagiellonów takie, że chłopi dojeżdżali do miast, żeby kupować chleb, zamiast wypiekać. Opłacało się bardziej jeździć i kupować chleb, zamiast wypiekać w domu. To było niewiarygodne i niespotykane w innych państwach Europy. No, u nas nigdzie prawie. W tym czasie, ani później też przez długi, długi czas. Ale głodu nie było w ogóle. Jak w innych krajach się mordowali o tam jakieś podpłomyki, to u nas no jednak nawet chłopstwo żarło tak, że się uszy trzęsły. No, później to niestety się popsuło. Od momentu, kiedy była Unia z Litwą, aktywne jednostki wiały sobie na wschód. Przed tą Unią, no to gdzie mieli wiać? Na zachód gęstość zaludnienia wyższa niż w Polsce. Na wschód, no to najwyżej do Lubelszczyzny. Ale na Lubelszczyźnie to co groziło? Groził najazd litewski przed Unią. Więc Lubelszczyzna była znacznie mniej zaludniona i zasadniczo nie było gdzie uciekać. Trzeba było dbać o miejsce, w którym się żyło. Dlatego równowaga, tak twierdzę, była zachowana. potem, no, i ludzie kiedy byli aktywni. Aktywne jednostki, zwłaszcza z Małopolski, wiały sobie na Ukrainę. No ale i dlatego prawo się zaczęło psuć, tak twierdzę, za Jasienicą i za swoje, między innymi, bo tu bardziej już wnioski są moje, bo on się opierał, trochę inne miał wnioski, ale co się stało na Ukrainie? Powstali kozacy, no i oni byli takimi wolnymi ludźmi, którzy rutenizowali się z różnych tam uciekinierów, z różnych krajów, nie tylko z Polski, ale też z Węgier, z Rosji. I co? I w końcu, kiedy Rosja się umocniła, z której też duża część wiała przed skrajnie gorszym feudalizmem, przed totalnym feudalizmem, który niszczył najdrobniejsze jednostki, Rosja się umocniła i zagarnęła tą Ukrainę i też krwawo się kończyło. Więc ucieczka, jeżeli się opłaci w tym momencie, no to się odbije za dwa pokolenia. Albo za trzy. No i co? Warto chyba lepiej walczyć o swoje, o tutaj, gdzie się jest. I aktywnie bronić tego, co się należy, swoich praw. No, stawić opór trzeba i iść pod prąd, jak w tej piosence to puścimy później. No właśnie. Czemu takie wnioski? No porównajmy sobie Rosję. W Rosji feudalizm po prostu totalny. Niszczył jednostki i to od zawsze, no taka cywilizacja. I ludzie aktywni, którzy chcieli coś uczynić, wiali. Albo na Ukrainę, albo na Syberię. Tam kolonizowali za Uralem. Bo też uciekali z tych rejonów, gdzie była wysoka gęstość zaludnienia, gdzie system był silny, do miejsc, gdzie ludzi było mniej i cały ten system był słabszy. Represje były słabsze, bo nie były w stanie sięgnąć w ten sposób. No, była Republika Nowogrodzka, która przez jakiś czas stawiała opór tej władzy cara, ale później jak car się umocnił, no to tę republikę, która sobie myślała, że jest nietykalna, bo ma dobre kontakty handlowe, to car ich nie zniszczy, a po prostu najechał ich, rozwalił wszystko i zasiedlił zupełnie innych ludzi w mieście, które było wcześniej jego przeciwnikiem. A co najzabawniejsze, to jest ciekawostka socjologiczna. Miasto też może wpływać na ludzi, bo ponieważ kontakty handlowe odrodziły się, to ci ludzie po jakimś czasie znowu zaczęli być przeciwko carowi, mimo że na początku byli mu całkowicie lojalni. Także miejsce też może wpływać na to, jak ludzie się zachowują, jeśli na przykład pewna tradycja miejsca jest zachowana, czy to handlowa, czy jakaś tam kulturalna, i wtedy ten opór się może narodzić zupełnie nawet u innych ludzi, którzy wcześniej byli takimi baranami. W każdym razie wniosek, że ucieczka jest tylko ostatecznością. Trzeba dbać o swoje miejsce, gdzie się jest, żeby nie psuł to prawa tutaj, gdzie się jest. I to moim zdaniem jest najlepszy patriotyzm, żeby dbać o siebie, o ludzi wokół siebie, dbać o to, by sytuacja była uczciwa i rozsądna, a nie uciekać. Ucieczka się zemści, jeżeli nie za życia, tak jak w przypadku tych, którzy uciekali z Niemiec do Francji, czy do Polski, czy nawet do Stanów Zjednoczonych, gdzie w Stanach Zjednoczonych w owym czasie panował socjalizm, zachwyt New Dealem, no który właśnie też zniszczył mnóstwo ludzi i potencjału gospodarczego w owym czasie. Nie ma zasadniczo gdzie uciekać, a jeżeli się ucieknie, to, bo to, no to co, no to dosięgną represje nowe, albo ciebie, albo za dwa, za pokolenie, za dwa, za trzy. Takie wnioski chciałem przedstawić. No, jeszcze co do historycznych takich spraw, to tutaj trochę tak z przewrotnych przemyśleń, chociażby Stachniuka, tak biorąc, to już w okresie renesansu zauważano właśnie to, że się dzieje źle, że są złe nawyki u szlachty i właśnie próbowano te szlachty różnymi tam jakimiś kazaniami, na przykład Skarga, czy tam Rej, czy inni jacyś tam myśliciele tego okresu, no to właśnie zachęcaj do tego, żeby Polacy wykorzystywali tę swoją chęć do krytyki czy do dyskusji, żeby spotęgować te życie takie polityczne, żeby narzucić mu jakiś tam rytm, że to wszystko będzie pulsować, że to będzie funkcjonować, że będą jakieś tam spory, rozwiązania i tak dalej, a nie tylko właśnie traktować tą Rzeczpospolitą jako dojną krowę, jak to w twojej piosence na przykład było też. I to właśnie tutaj jest wola realizacji wielkości w życiu polskim. To tak brzmi strasznie jak Udmowskiego, ale no niestety ciężko się z tym nie zgodzić, bo żeby było lepiej, no to trzeba aktywnie działać. Tak jak chociażby tam jakieś kongresy się robi tej prawicy teraz. No można tam krytykować wiele rzeczy, ale no też trzeba jednak docenić to, że coś się w końcu dzieje i trzeba to wspierać i robić to też oddolnie właśnie, bo wtedy dopiero to będzie w pełni takie... No owoce z tego będą, jak będzie to działało na wszystkich szczeblach, a nie tylko tam gdzieś na górze, że raz się spotka wierchuszka tych tam konserwatystów i liberałów i myślą, że to już załatwia sprawę na ileś tam lat. Trzeba działać. Trzeba działać, a nie siedzieć na dupie przed telewizorem. A nawet jak ktoś tutaj właśnie na Śląsku, to jest szczególnie widoczne, ma straszną niechęć do tej całościowej Polski, no to przecież mamy nasze małe ojczyzny. Ja na przykład bardzo lubię bywać w Wielkopolsce, stąd moja rodzina pochodzi i bardzo cenię ten region, zresztą nie bezpodstawnie, jak widać po wskaźnikach gospodarczych różnych. No i nawet te nasze małe ojczyzny trzeba wspierać, jak już nie chcemy koniecznie tej dużej, no to chociaż te małe, bo to też przyniesie jakiś tam pożytek. Tak. Jeszcze co, tak się wyjaśniliśmy. Może nie wszystkich przekonaliśmy, ale mam nadzieję, że przekonałem parę osób, że ten patriotyzm jest całkowicie zdroworozsądkowy i to nie jest żadna wydumana wartość, jakieś tylko tradycja czy cokolwiek. To jest coś bardzo zdroworozsądkowego. To jest dbanie o siebie i o swoich potomków. Jeżeli ktoś nie uznaje działania nawet pro publico bono, dla dobra wspólnego, to działanie dla dobra wspólnego i tak będzie mieć odbicie dla człowieka jako jednostki. I odnieśliśmy się tak dosyć ateistycznie, tak? No bo zasadniczo tylko do samego rozsądku się odnieśliśmy. Ja bym chciał jeszcze tutaj jeden argument dla teistów poruszyć, czyli dla tych, którzy wierzą w Boga. No i taki argument przez ateistów będzie zignorowany, no ale nie trudno do nich jest kierowany. Mówi. Nie do nich kierowany, więc mogłem sobie zignorować. No jak się wierzy w Boga, no to i Bóg zesłał nas w tym danym miejscu, no to będziemy odpowiadać za swoje życie, tak? Potem i na pewnie jakiś tam fragment będzie, co zrobiliśmy w tym i w tym miejscu. Może być brane pod uwagę. Tak sobie myślę. No będzie. To co, może puścimy teraz piosenkę pod prąd niejakiego Gammadionu, bardzo złej kapeli w opinii michnikowców. No to dawaj. No to lecimy. zakrywają słońca mraz. Kradą światło z życią tajną, by skupiła własny szlak. Rozkręcone życia fale mocno biją swoją twarz. Chcą na zawsze zabić prawdę, by zaginął gwałt weź raz. Wyrokami podłych zdrajców każdy pada na wejście. Zaborami rozrywała wrogie więzień doświadczona. Chociaż obce duszy jazmo wrogiej pomocy spadki cios. Niechże mogą nas tyrani świat usłyszyć prawdy głos. Dziś przysłowie płyną pod prąd na przekór wszystkiemu wierzyciu chcę. Choć wrogie żywioły ciągną chlam, nie spoczymy z tej drogi pod żagier. Dla nas czyny czas obudzić dole w nas. Głos pokoleń zominęły, poświęcając się za kraj. Daję męstwo swoich ojców, zawsze dzisiaj bierze syn. Niechaj ojcze swej ojczyźnie męczeństwa krew i ty. I to była piosenka kogo? Gammadion, pod prąd. Bardzo ładny, przyjemny, taki przyjemny głos. No, pod prąd trzeba iść, no bo wszyscy myślą, że to trzeba walczyć z Polską, a to nie trzeba walczyć z Polską, tylko z rządem, który jest jej okupantem. A no właśnie, z okupantem. Bo trzeba rozgraniczyć, bo co innego jest państwo, co innego jest kraj, co innego naród, a co innego... No, rząd. Państwo to jest struktura administracyjna, która jest na danym terytorium. I tylko i wyłącznie tyle. Ta struktura może być dbać o ten kraj, a może niszczyć jak okupant. No i obecna struktura niszczy. Kraj to jest terytorium, a naród to są ludzie, którzy jeszcze identyfikują się. Więc rozgraniczajmy, bo czasem Polska, czyli co? Bo, czy państwo, czy kraj? Tak, można dyskutować. No, ale ta obecna cudowna struktura to jest tak zdolna, że niszczy i to, i to. Wszystko niszczy. Państwo. No, no, dobrze. Już bez ględzenia wróćmy do tematu. Co jest do kroku? Pierwsza RP. Dlaczego ona upadła? Tak, druga część dzisiejszej audycji. Jaka jest oficjalna wersja? Oficjalna wersja w tych podręcznikach, które są w szkołach, jest taka, że pierwsza Rzeczpospolita upadła przez co? Liberum veto i ta zła wolność szlachecka. Wolność szlachecka i liberum veto i w ogóle i to nie, za dużo wolności i tak. Tyle. Nie było takiego wspaniałego feudalizmu jak w Prusach, które są wzorcem nowoczesnego państwa socjalistycznego. Normalnie się zastanówmy. My tutaj historykami nie jesteśmy, więc proszę nas rozliczać z interpretacji, a nie z konkretnej historii. Bo możemy to się tam machnąć raz, drugi raz, no ale interpretacja historiozoficzna jest celem naszej audycji. Bo cóż tego, jeżeli historię będziemy znać na pamięć, że w tej dacie to się wydarzyło to, tamto, owamto, jeżeli nie będziemy tego rozumieć, dlaczego się tak stało i nie będziemy mogli wyciągać wniosków z wydarzeń przeszłych na wydarzenia teraźniejsze i przyszłe. To jest ważne. Dla nas. No, a jakie są w zasadzie faktyczne powody upadku tej pierwszej Rzeczpospolitej? Uwaga, najpierw się odnieśmy do liberum veto. Liberum veto na czym polegało? Na tym polegało, że jedna osoba mogła się przeciwstawić woli większości. I co to znaczy? No, tutaj nam podręczniki mówią, że jeżeli była jakaś reforma, ktoś chciał przeprowadzić reformę, to jedna osoba mogła zerwać cały ten proces. No, niestety to nie jest do końca prawda. Jedna osoba to byłaby, po prostu by jakoś pozbyto się tej osoby, to chyba, że ta osoba wskazała, że ktoś za nią stoi, jakieś tam kilka tysięcy szabel obok tego zjazdu, czy jakiś magnat sfinansował, to wtedy tak, sejmy były zrywane. Albo caryca rosyjska, bo ona też przekupywała na potęgę wszystkich. Czyli te kilka tysięcy szabel, czy więcej, obok sejmu, czyhających, że tego, który weto stawia. Właśnie, bo szlachta przecież to nie byli jacyś tam no, półgłówki, tylko tam też byli ludzie inteligentni. Jak ktoś robił jakieś szwindle albo działał na szkodę ewidentną Rzeczpospolitej, no to zaraz go tam na pojedynek wyzywali, no bo to wtedy musiał odpowiadać za to, co robił. Także to wcale u nas nie było, nie było takiego wielkiego zwyczaju pojedynków, jak na Zachodzie, no ale, ale no, powiedzmy kilku, mniej więcej, co dawało liberum veto? Że jedna osoba mogła się przeciwstawić większości. Jeżeli większość chciała coś narzucić, jeżeli dwie... Wyobraźmy sobie, na czym polega demokracja. Demokracja to jest system, że siedzą sobie dwa wilki i owca i one głosują, co będą jeść. To tak sobie Benjamin Franklin powiedział. No i tak i jest. Na tym polegała demokracja. A liberum veto znaczy tyle, że ta owca się może powiedzieć veto, mnie nie będziecie jeść. Jeśli i to jest rację, coś wspaniałego. Dzięki temu prawu Rzeczpospolita się rozrosła. Była tym imperium. Wszyscy chcieli do niej dołączać, a nie odwrotnie. nie była zresztą... przez to słaba, przez to właśnie była mocna i potężna, że wszyscy chcieli dołączać. Wiedzieli, że nikt nie narzuci czegoś wbrew ich woli. No zresztą skąd ci wszyscy Holendrzy, Wołosi, Madziarzy, tam Rusini robiący handel na przykład w różnych miastach, Ormianie, no przecież oni się nie wzięli tu z sufitu, tylko przyjechali, bo u nich tam w kółko się mordowali, albo nie szło handlu robić, bo sobie jakiś Francuz wymyślił, że ty nie możesz akurat handlu robić, a ty możesz, czy Niemiec, bo oni uwielbiali takie dziwne rzeczy robić. A u nas każdy, kto chciał, no to mógł handlować praktycznie. No zresztą skąd ci wszyscy Żydzi się wzięli? No tam nie mogli handlować, to handlowali tutaj, no. Ja bym powiedział trochę inaczej. Co u nas był feudalizm, refeudalizacja i to nawet dosyć mocna po potopie, ale no, późny XVI wiek, XVII, XVIII, no to już jest powrót do feudalizmu. I mimo, że u nas był feudalizm, czyli te ograniczenia stanowe były dosyć spore, mieszczaństwo i chłopstwo były tak... No, zbiedniały bardzo. Na bok, tak, odsunięte, bez siły politycznej realnej, szlachta rządziła sobie. No to co? Mimo to chłopi, czy inni, uciekali ze wszystkich krajów dookoła do nas. Z Prus uciekali do nas, z Rosji uciekali do nas, z południa do nas. Bo tutaj było lepiej. To też było, to jest jakaś konsekwencja wolności. Nie dlatego państwo upadło, że zapewniało wolność. Państwo upadło, a tego w podręcznikach najczęściej nie pisze się, przez psucie waluty, przez psucie pieniądza. Proszę sobie przypomnieć, no takie hasełka jak zły szelong, złamany grosz, zły grosz, miedziaki, to w języku się zachowało. Boratynki, zachowało się te określenia w języku, a nie pytamy się, skąd one się wzięły. Te słowa się wzięły z tego, że urzędy państwowe, i nie tylko, bo też było mnóstwo fałszerstwa takiego drobnego, gdzieś poukrywanego w lasach, ale urzędy przede wszystkim fałszowały monety. Wspominaliśmy w którejś audycji, zdaje się, o gościu, który wprowadził te boratynki, które od jego nazwiska przybrały nazwę. Otóż urzędowo stwierdzono, że miedź, czy tam jakiś stop miedzi z czymś, ma taką samą wartość jak pieniądz, który jest z tego prawdziwego kruszcu. No oczywiście tak nie było, no ale to powodowało co? Inflację, bardzo szybką i wysoką inflację. Nie było w stanie zabezpieczyć budżetu, a inflacja była tragiczna dla gospodarki. To jest pierwszy powód. Fałszowanie monety. Potem monetę fałszowano... Zewnętrznie. I to Niemcy osiągnęli ten szczyt. Fryce nam tutaj z zachodu przysyłały stosy monet. No, tylko że oni byli bardziej perfidni, bo te miedziane badziewie oblewali trochę złota i srebra i płacili tym jak dukatami. I na przykład w Toruniu, który był zajęty przez Prusaków w pewnym okresie na dosyć długo, w XVIII wieku, na potęgę płacono za przepływ zboża właśnie takimi dukatami i teoria Kopernika o złym pieniądzu i dobrym pieniądzu. I to się stało oczywiście, te podróby stały się powszechne i wszędzie były w obiegu praktycznie, co też dodatkowo przyspieszyło upadek na pewno, bo to było już działanie zewnętrzne i to już... nie panowano nad tym. Ale pierwsze, tak, to ale bardzo przyspieszyło upadek, ale pierwsze fałszowania były już pod koniec XVI wieku, takie drobne, a w XVII już urzendowe. I warto podkreślić, że w średniowieczu, o którym mówiliśmy tam, że Piastowie i wcześniej Jagiellonowie, to chłopstwo i mieszczanie, ponieważ nie byli tak bogaci jak szlachta, to było powszechne, że chłop płacił srebrem. To później właśnie te miedziaki wlazły. Kawałkami srebra małymi płacono. Srebrem. Przecież. A nie żadnym gównem. Kogo byłoby stać? Nie wiem. A nam w podręcznikach jeszcze po radzieckich czasach mawiają, że chłop przez wszystkie te czasy w Polsce to był uciskany skrajnie i bida, panie, bida. Tymczasem wróćmy do tego średniowiecza, chłopi i później też żyli w kurnych chatach, czyli takich chatach bez kominów, z drewna najczęściej. Dlaczego? Bo był podatek podymny za komin. Właśnie. A nie dlatego, że taka bida pisząca. Ale żeby tak nie śmiać się tylko z Polski, to warto powiedzieć, że masę angielskich zabytków jest zmasakrowanych, jeśli chodzi o okna. W mało którym angielskim zabytku są oryginalne okna. Mimo, że tam nie było żadnych wojen jakichś, że tam Niemcy zbombardowali tak masowo, no poza Londynem i Coventry, bo był podatek od okien i po prostu masowo zamurowano okna, więc takie idiotyzmy po prostu były w całej Europie wtedy. To nie jest tylko jeden przykład. No, jak ktoś wejdzie w podatki, no to takie różne podatki dziwne, bardzo dziwaczne występowały w całej Europie, więc to jak ktoś wejdzie w ten temat, no to może bardzo dużo ciekawostek odnajdywać. Druga rzecz. No pierwsza to jest upadek monety. To jest przyczyna upadku Rzeczpospolitej. Druga rzecz, jaka była przyczyną, nieposzanowanie prawa. To jest prawda. Nieposzanowanie prawa. Szlachta... Dużo było przekupstwa w owym czasie, znaczy w późniejszym sarmatyzmie zwłaszcza. Dużo patologii, dużo patrzenia na paragrafy w ten sposób, żeby się byle się zasłonić, uchronić od kary i... I od płacenia podatków, bo szlachta też bardzo unika opłacania podatków, podczas gdy inni musieli je płacić często. No to tak... No, uchylano się, no ale to trochę mniejszy kaliber, bo nie można powiedzieć, że od tego upadło całe państwo, nie, że ileś tam osób uchyliło tam się od podatku, zwłaszcza, że we wcześniejszym okresie podatki były też dobrowolne, niektóre, więc to też bardzo ciekawe, że nie zawsze wszystkie podatki były obowiązkowe. To można by wprowadzić z powrotem, bo na przykład czemu nie można wspierać szpitali bez jakichś tam obciążeń, jeśli się jest zadowolonym z ich usług, to by załatwiło sprawę łapówek, bo jeśli ktoś jest zadowolony z usługi, to może dodatkowo wpłacić, a w tej chwili jest to dosyć niewykonalne, żeby na państwowy szpital dać jakiś datek, żeby konkretnie trafił do tego ośrodka na przykład. Tak. Nieposzanowanie prawa. To było to druga przyczyna i no tutaj w miarę te podręczniki w miarę tak opisują, więc nie ma co zdyskutować. A kolejna rzecz. Jaka jest kolejna rzecz, która spowodowała upadek Rzeczpospolitej? No, wojsko słabe. Wojsko słabe, tam słabe. No 4 tysiące potrafiło rozbić 30 tysięcy, to słabe wojsko. I to nie raz takie i podobne sytuacje. Wojsko mieliśmy dobre, tylko że no, bez pieniędzy. Jak przechodziło przez własny kraj, no to wszyscy uciekali, biali, bo jak wojsko no idzie, właśnie. To będą rabować. To zostało chyba do dzisiaj w tych wschodnich krajach. To jest wszędzie, ale tam to drugorzędna rzecz, bo można mieć słabe wojsko i przegrać wojnę, a państwo przetrwa. A można mieć dobre wojsko, jak miewaliśmy, a słabe struktury, które wyniszczały się wewnętrznie. Trzecia przyczyna upadku to było, uwaga, i tutaj No bo tu chyba będę całkowicie już obrazoburczy. Dajesz. Demokracja. Jak tak mogłem powiedzieć? Jeżeli berum veto, to było chwalebne, a demokracja niedobra. Odwrotnie mówią. No właśnie, nie, właśnie. Nie mówią, że nie, że to demokracja w Polsce, to ojej, jak fajnie, że była demokracja, byliśmy wzorem dla wszystkich, a że liberum veto to nas zniszczyło. Tymczasem odwrotnie. Liberum veto spowodowało, że byliśmy potęgą, a demokracja tę potęgę rozebrała na kawałeczki. Dlaczego? Bo głosować mógł każdy szlachcic, nawet jeśli był gołodupiec. Jak był sobie taki golec, no to szedł do magnata, magnat go utrzymywał i sobie nie utrzymywał jednego, tylko utrzymywał cały dwór. Albo nawet stać go było kilka takich dworów. I potem przyjeżdżało się na Sejm, to on z całą frakcją wielką wyskakiwał i ten, co głosował, to on głosował nie za dobrem Rzeczpospolitej, nie za dobrem wspólnym, tylko za czym? Za dobrem za magnata kasa. Swojego. Właśnie. Albo jakiejś carycy, która mu tam sypnęła dukatami, żeby się sprzedał. Albo carycy, która mu sypnęła. To zanim sobie była nawet Kataryna, to przecież ile było władców, ile było elekcji, gdzie kupowano te głosy. Ja mam dość wszystkiego! Demokracja jak najbardziej działała lokalnie, ale już centralnie nie. Nie bardzo. No tak jak teraz zresztą. A no właśnie. Wypaczenia, panie, jak gołodupiec ma taki sam głos jak człowiek, który coś ma, który jest niezależny od tego magnata, powiedzmy, jak no popatrzmy teraz, no czy teraz jest inaczej? Spójrzmy, jest socjal, jest ogromny socjal i każdy ma głos. I ludzie, ci, którzy się utrzymują z zasiłków, jeśli głosują, to na co głosują? Na tych, którzy chcą odebrania zasiłku? A? No właśnie. Więc demokracja w takiej formie, że każdy może głosować, nawet jeśli nic nie ma i bardzo łatwo go przekupić, to jest trzeci powód upadku pierwszej Rzeczpospolitej. I teraz ostatnia część dzisiejszej audycji, czyli znowu powracamy do czasu, w jakim daty, w której będzie puszczona ta audycja. Wiwat 3 maj. Wiwat wszystkie Stany. No i teraz oddaję ci głos. No tak w skrócie tutaj o konstytucji, żeby nie przedłużać. No to cóż ta konstytucja zmieniła? I ona wcale nie była demokratyczna, to po pierwsze, bo właśnie odbierała prawo głosu tej szlachcie gołocie. Głosować mogli i wybierać delegatów tylko posesjonaci, czyli posiadacze nieruchomości. I zresztą tutaj kraj, który jest tak stawiany za wzór, czyli USA, w pewnym okresie też miał bardzo ograniczoną demokrację. Właśnie też, że głosowali posiadacze nieruchomości. Ci, którzy mają rodzinę lub był ten cenzus, który często Korwin przytacza, że ten, który ma dużo dzieci, to mógł tam głosować za nie. W niektórych stanach, bo to oczywiście nie we wszystkich tak było. No, a druga sprawa, no to Rzeczpospolita Obojga Narodów przestawała istnieć, a na jej miejsce powstawała monarchia dziedziczna. No i ci źli targowiczanie, no to właśnie oni walczyli w obronie tej demokracji szlacheckiej, przez którą ta cała patologia powstała, te niszczenie pieniądza, ta słabość egzekwowania prawa, no i przede wszystkim to, że nas wszyscy okradali dookoła, Prusacy, Rosjanie, a my z tym nic nie mogliśmy zrobić, bo nawet nasze wojsko nie było dobrze finansowane. Tam i to nie chodzi o to, żeby się mścić, przekraczać granice i bić wszystkich dookoła, nie. Tylko żeby egzekwować prawo. Wystarczająco silnie bronić granicy, żeby nikt nam tutaj nie wchodził i nie rozpieprzał od środka. No właśnie, właśnie. Tyle by wystarczyło. Mów dalej. to były dwa główne punkty. No, likwidacja Rzeczpospolitej obojga narodów i zabranie prawa głosu tej gołocie, która nie powinna głosować. Teraz też nie powinien Menele głosować, także no, w zasadzie no, nie wiem, co tu więcej jeszcze mówić. No to takie dwa punkty. A które... co się mówi o tej konstytucji? No, to się mówi, że demokratyczna... to jest święto demokracji. A że to demokrację wprowadziło i co tam jeszcze mówi się? No, że to równość taka była. No, nie było równości, jak gołota nie mogła głosować. No to nie jest równość. Jeśli ktoś... to było po prostu głosowanie według tego, kto ile ma. Pod tym względem to było dużo rozsądniejsze, no bo to teraz też powinni głosować ci, którzy mają oszczędności albo mają nieruchomość. A w ogóle moim zdaniem nie powinno się dopuszczać do głosu, a to jest moja osobista niechęć, tych, którzy biorą masowo kredyty. Bo jak ktoś żyje na długach, no to jak on może w ogóle decydować o państwie? No to wiadomo, że będzie głosował na tych, którzy będą jeszcze bardziej to państwo zadłużać. No właśnie. Także... Więc dlaczego też te interpretacje historii są tak zmienione? Takich historyków mam. Znaczy, fakty historyczne to można się spierać, no tylko zasadniczo to tylko w zideologizowanych historiografiach jakichś sowieckich czy niemieckich, wcześniejszych za tych czasów, kiedy eugenicznie te teorie eugeniczne były i tam Hitler potem dochodził do władzy, no to i tak, od Bismarcka tak do Hitlera to też niemiecka historiografia taka trochę ideologiczna, no to tam jest bardzo, fakty nawet mogą być skłamane. No ale w innych podręcznikach zazwyczaj jest tak, że fakty są takie, jakie były. Tylko, że selekcja jest podania ich i interpretacja jest różna. I proponujemy tutaj interpretować samodzielnie. My mogliśmy się tutaj walnąć w jakimś konkretnym tam coś co do roku, czy tam jakieś wydarzenia. Staramy się tego unikać, bo nie jesteśmy historykami, ale rozumienie historii staramy się przedstawiać inne. Było o patriotyzmie. No i czas się kończy powoli, więc wróćmy do tego patriotyzmu. Bądźmy patriotami, gdyż to jest rozsądne. Trzeba dbać o środowisko dookoła. Nawet na Zachodzie popularny jest nacjonalizm, czyli uwielbienie jakiejś swojej nacji. U nas ma to nacechowanie pejoratywne, bo się myli nacjonalizm z szowinizmem. Szowinizm jest zły, nacjonalizm jest... No myślę, że to taki fanatyzm ten narodowy. Pierwsza Rzeczpospolita nie była nacjonalistyczna i dlatego takie sukcesy miała, także... Ale wtedy nie ma co mówić o narodzie. No, ale już wtedy nie była. Wystarczy poczytać różne pamiętniki, jak to tam wyśmiewano, czy to Rumunów, czy to Węgrów, czy Francuzów, tam wszystkie przywary, jakie tylko szło wytoczyć przeciwko nim, to w każdym jakimś... Dobrze, zatem jakieś słowo końcowe od ciebie? Nie walczmy z krajem, w którym żyjemy, tylko walczmy z jego okupantami. I... Bierzmy przykład z historii, nie tej rewolucji francuskiej, że tam wszystko rozpierniczano i Wolter się zachwytał państwem pruskim, tylko właśnie bierzmy przykłady z naszej historii, które są dobre, jak ludzie samostanowili o sobie i decydowali o tym, co się koło nich dzieje. To, co dobre, trzeba patrzeć zewsząd i starać się wprowadzać u nas, a to, co złe, eliminować i nazywać po imieniu. I... Właśnie. Koniec tego moralizatorstwa. No, na koniec puścimy o Dywizjonie 303 piosenkę i to właśnie o tych, którzy wyjechali po to, żeby walczyć o powrót do Polski, no ale Rosjanie im pokrzyżowali te plany w Związku Radzieckim. Po tamtej stronie był Kreator. Po tej Diabolissimus. Końcem zamykamy konserwę. Właśnie. I piosnka. Piosnka, ale najpierw dżingiel końcowy. Do widzenia państwu. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy. Dawaj, chodź. 5, 4, 3, 2, 1. Jak wrócę, ma być zagaszone, nie? strach. Wypatrujemy was, czekamy pośród chmur. Nie dławi nas już strach, do dzikiej konfrontacji czas. Kolej zaliczyć, zejdź pana w dół. Choć na obcym niebie toczymy krwawy bój. Oddaj skok, serca rozsadza nam furii dzikiej błysk. Powraca w wielku walk. Niech mocno silnina, aż mi głos rośnie. Niestraszny mroki błak, niestraszny jak wodnie. Za bomby nad Warszawą zaszli szankę w ilży. Elita z Polski się ciśnie się po wstydzie. Już nie wytrąci los broni z naszych rąk. To wolność piersi gra, a zemsta do wojucha. Wyskacze bratni szers, pocisku seria brzmi. To bitewny szał, to już biały szlak. Kolej zaliczyć, zejdź pana w dół. Choć na obcym niebie toczymy krwawy bój. Oddaj skok, serca rozsadza nam furii dzikiej błysk. Powraca w kierunku walk. Niech mocno silnik gra, aż mi głos drgnie. Niestraszny mrok i mgłak, niestraszny jak sobie. Za bomby nad Warszawą zazwyszcza krewnicy. Elita z Polski się ciśnie się pomsty wiesz. Co powiedzieć o elektroszący czasie patrzeń, czy co? A ty nie jesteś agentem?